niedobra, bo nie ma w niej mowy o procencie naliczanym od wartości podstawowej. Pan, panie pośle, chyba już słyszy, o co chodzi. Ten hałas obok pana ludzkie pojęcie przechodzi. No fundusze z podatników dajmy na to 200, a sobie za fatygę no przynajmniej 30. Pod komisji pierdzieć krzesła, numer taki to ataki, a za miesiąc ogłosimy posiedzenia, wyniki. A nad stołem prezydialnym niech powieszą krzyż. Dwa krzyże! Protestuję w mym imieniu, ja optuję za Stalinem. Zbiorowisko naszych kumpli wyda dzisiaj 6 koncesji. Jak nie da żyć normalnie, zarobić trzeba więcej. Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Rządzą słabymi, czy tylko słabi rządzą tak samo słabymi? Będzie wiosna, będzie pobór, będzie branka na chłopa. Badania pokazują, że lud naszą armię kocha. Zamkniemy kotów w szafce, przykopiemy buciorami. Gdy wyjdą, to w nagrodę hol oczyszczą szczoteczkami. Kiedy byłem na komisji, to komendant stwierdził wreszcie: społeczeństwo teraz z wojskiem, inne czasy, Staszewski. Spadnij, powstań w płocie, w śniegu, w latrynie, w kantynie. Wojsko robi z dzieci mężczyzn, bez niego przyjdzie zginąć. Kapelan na kazaniu tak ogłosił wszem i wobec. Na pytanie twoje, chłopcze, to jest właśnie odpowiedź. Nie proś o zastępczą służbę, by w szpitalu chorym pomóc. Ucz się na zajęciach, jak ich sprawniej można dobić. Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Tak! Czy wy nas macie za idiotów? Rządzą złymi, czy tylko źli rządzą tak samo złymi? Proszę księdza, miałem zgłosić się tu dziś na 11:00, wpłacić kilkaset tysięcy. Nie mogłem wczoraj zasnąć po tym, co ksiądz powiedział, że nie dozna rozgrzeszenia. Ten co 500 nie dorzuci do kościoła odnowienia, nowej izby mieszkalnej, gwardiana, katechety, organisty, proboszcza. Ja przychodzę tutaj z tym, tam w Lombardzie swój rower zostawiłem i sprzedałem i nic nie myślałem, zaraz tutaj przyjechałem. Tylko jeszcze się zapytam o rzecz, która mnie nurtuje. Czemu drugie przykazanie tak się dziwnie różnicuje? Inne jest tu w katechizmie, ale inne w Piśmie Świętym. Te obrazów co dotyczy, niech ksiądz powie, bo ja nie wiem. Mam 30 lat z okładem, głupi jestem tak jak byłem. No bo jeśli bałwochwalstwo, to co o obrazach myśleć? Tych co wiszą po kościołach, na ten przykład proszę kogo? Nie ma rzeczy na tym świecie, co ukryte być nie mogą. Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów? Czy wy nas macie za idiotów?